जगर मिलन की रात होती। जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, हो आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साथ। कभी कभी ऐसे दियों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साथ। जिंदगी।